Les 23. 23ste les. Posverkeer. Daar is poskantore in elke stad en in elke dorp. Om 'n gewone brief of poskaart weg te stuur, hoef u nie na 'n poskantoor te gaan nie. U kan dit in die naaste posbus pos. As u briewe vinnig versend moet word, kan u dit met die snelpos stuur. Telegramme en pakkies kan u by elke poskantoor wegstuur en telegramme kan ook per telefoon gegee word. Briewe na ander werelddele word meestal per lugpos gestuur. Orals word die briewe 'n paar maal per dag uit die posbus gehaal. Mens kan hulle maklik herken, want hulle is rooi of oranje en swart geverf. Die pos word deur 'n briewebesteller afgelewer en telegramme deur 'n telegrambesteller. Op die afbeelding sien u 'n poskantoor. Daar is verskillende afskortings in die lokaal. Voor die traliewerk staan die publiek en daarachter sit die beamptes. Op die plaat sien u iemand 'n pospakket wat versend moet word aan die beampte gee. Iemand anders vul 'n telegramvorm in en regs staan 'n man wat 'n adres op 'n koevert skryf. In die agtergrond sien u 'n posbus met een gloof vir briewe en een vir drukwerk. 'N man druk juis 'n brief in die bus. Langs aan sien u twee telefoonhokkies. Die kry u by alle poskantore en in baie strate in die stede. Les 24. 24ste les. In die poskantoor. Verskoon my meneer, kan u my asseblief sê hoe ek by die naaste poskantoor kan kom? Nee, dit spyt my, maar ek is ook vreemd hier. Vra vir die man daar, miskien kan hy u help. Dankie. Verskoon my meneer, kan u my sê waar die naaste poskantoor is? Ja, sekerlik. Dit is nie ver nie. Ek moet self ook in daardie rigting gaan. Dus kan u saam met my loop as u wil. Dan sal ek u wees. O, graag. Dit is baie vriendelik van u. Sien u daar die groot grys gebou daar oorkant met die posbus daarvoor? Dit is die poskantoor. Baie dankie. Nie te danke nie. Ek wil graag 'n telegram wegstuur. Sekerlik, meneer. Hier is 'n vorm. Sal u hier die naam en adres van die afsender invul? En waar kan ek posseels kry? By die afskorting hier langsaan. Mag ek 5 2 cent posseels en 4 10 cent posseels kry asseblief? En hoeveel moet ek op hierdie briewe sit? Ek sal hulle net weeg. 5 cent op hierdie een en 10 cent op die aangetekende een. Dankie.